Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam serdecznie. To była grupa The Dumplings w utworze Pewne Serce z dużą ilością dynamiki. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać wszystkie propozycje muzyczne, złote myśli, refleksje, cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy. Ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz następna formacja, która porankowo sprawdza się idealnie, grupa Underworld w utworze Luetin. I will give you.

tych, proszę Państwa, czasach dziwnych, w których przyszło nam żyć, czasami potrzeba jest trochę luzu. Tym razem zapewni go Państwu grupa Viagra Boys. Już sama nazwa właściwie wskazuje na konkretny charakter i filozofię tego zespołu pochodzącego ze Skandynawii, a utwór nosi tytuł Punk Rock Loser. Przenosimy się, proszę Państwa, do Sosnowca, gdzie bardzo oryginalna grupa Siaki, przez niektórych zwana grupą, która posiada klona Kazika, wykona dla Państwa utwór pod tytułem Sparing Partnerski. tutaj chłop okłada żonę, bije ją po plecach deską. Wszędzie ciemno, dziecko płacze, on okłada ją po grzebaczem. Tutaj światło wyłączone, tutaj chłop okłada żonę, bije ją po plecach deską. Wszędzie ciemno, dziecko płacze, on okłada ją po grzebaczem. Bije ją za pikę pusty, na nic stają się od pusty. Że zakupy się udały, to jest powód na dzień cały. Bije ją za pikę pusty, na nic stają się od pusty. Że zakupy się udały, to jest powód na dzień cały. Takie są ciemne strony dzielnicy pod jednym dachem, w murach kamienicy, różne temperamentu, dobre i złe strony szarej rzeczywistości, jednej społeczności. Sparing partnerski układ, bo ta słona była zupa, bo butelka się podłupła, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć. Żyć. Trzeba dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. Słuchają państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. W związku z tym, żeby nie wstawało się państwu za ciężko, utwór pod tytułem Lekko, który rzeczywiście ma tą energię, że się lekko wstaje, w wykonaniu grupy Varieté. Oddałbym Josh Homme ze swoim Queens of the Stone Age, czyli formacją, która chyba zyskała największą popularność na świecie, w utworze, który idealnie nadaje się na pobudkę, jest miękki, a jednocześnie dodaje dużo energii, czyli następne potrójne espresso w trzecim programie i utwór Go with the Flow. Dziękuję bardzo Państwu za maile, za ciepłe słowa, za to, że piszecie Państwo, że muzyka się podoba. Chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań, które do mnie dotarło, czy lubię muzykę awangardową. Po zastanowieniu mogę odpowiedzieć, że tak, a i owszem, bardzo lubię. Z tym, że tą muzykę awangardową, która nie jest męcząca, bo oczywiście jest też taka duża część muzyki awangardowej, która właściwie po dwóch minutach doprowadza człowieka do depresji. I takim przykładem muzyki awangardowej w swoim czasie z elementami industrialnymi była formacja Agresiva 69, której teraz posłuchamy w utworze Na końcu świata. Oh, na końcu świata nie ma nic. Następne potrójne espresso w naszej trójkowej pobudce, grupa Beastie Boys i Make Some Noise. Tak jakby to na Kaszubach powiedziano, tedy jo, to jest dobre. In the casino, want a lucky number, ask my Dino. I'm on a competition like a flamethrower. My rhymes, they age like wine as I get older. I'm getting bold, the competition is waning. I got the pearl and a silver lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the man, the fucking right to fight. Rotary connection, taking MC stand by lethal rap injection. I'm rocking on a molotov. When I get whipped, you must attract a busy lift to drink and you got lift. Yeah, lift. I'm just whipping when I catch MCs. It's time for wind clipping. I fly like a hawk, a Betty and an eagle. A seagull sniffs suckers out like a beagle. My ego is off and running and going, cause I'm about the best and lift the best and that's for. We got a party on the left, a party on the right. We got a fucking right to fight. W zasadzie nie jestem zwolennikiem coverów, coverbandów. Jakoś wolę z reguły słuchać oryginałów, ale oczywiście są wyjątki od tej reguły i w tym wypadku posłuchajmy zespołu Bocca w utworze Joy Division pod tytułem Love Will Tear Us Apart. Yeah. następna perełka, czy właściwie diament, choć jest to rodzaj męski, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, Mela Koteluk, która dzisiaj dla Państwa w naszej pobudkowej audycji zaśpiewa utwór Żurawie Origami. Czasami warto sobie, proszę Państwa, zadać pytanie, czy ilość przekłada się na jakość i czy jakość przekłada się na ilość, oczywiście w kontekście muzyki, ilości fanów, którzy odbierają danego wykonawcę czy dany zespół. Zespół, który teraz przed Państwem zaprezentuje, grupa Sensor na przełomie lat 80. i 90., zyskując szczyt swojej popularności pod względem ilości sprzedaży long play, a dziś dla Państwa zagra, bo cały czas funkcjonuje, utwór Witch Village. What would you do? time if you're looking for thrill. Cause if the drugs don't fix it, then the process will. Live in the trickle down little towns, all you got. Got bigger than ever from the haves to have. Not more tech. Reinforce the project, but you're all kept. So physically break the concept that if you wanna show force, just for the loot. Well, it's the same damn thing to be a prostitute. And when you sign on the line, it becomes an abstract ghost hologram in the mirror, grinning back. So I'm bringing the storm to the mass appeal. So just don't park your car on the battlefield. In this cult of the idiots, village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Cult of the idiots, village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Stand aside like a force line Saturnite. Don't be shy, you need to be seen in some magazine. You need more than any other generation has needed. You need old money, long haul money, to crank your drums in the land of the sun. You need to rock it hard, rock a fleet of cars. You need to see a little star on the boulevard. Forget that. What you need to be is less whack and get your cheap shit plastic off my soundtrack. Old bar, cloud base, outsource mandate, post-death reward points on the school wall. The penny dropped and the ring collapsed. Yeah, I know, you're scared and you want your life back. I'm saying money. Village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Cult of the idiots. Village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Tear down the gates. W show biznesie, proszę Państwa, koloryzowanie, wyolbrzymianie, stwarzanie właściwie takiej wirtualnej rzeczywistości często pomaga wykonawcom zdobyć nowych słuchaczy, nowych fanów. Oczywiście w innych dziedzinach życia jest to naganne, bo od razu kojarzone jest z tym, że jednak kłamstwo nie popłaca. Przed Państwem grupa Psychocukier, której nie będę przeliczał na ilość fanów, ale posłuchajmy utworu Diament. Nie przychodzę tu, nie zostanę tu. Oczywiście są sytuacje, w których show biznes jest bezlitosny, w zasadzie można powiedzieć okrutny, ale to będę jeszcze poruszał w przyszłych audycjach. Jeżeli byście byli Państwo zainteresowani, piszcie z pytaniami na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my posłuchajmy grupy z Norwegii, grupy Royksopp w utworze Speed King.